تنوير دوچ تول جيني يقاحا كيل داغ دو انسو دوچر دقا إزا بغ تنير سواكا قرري أعدلو داغ دو بابو السواكي ألتنا إمام عبدالغني المقدسي سا بابو السواك سواك حقر بغ تنير بوغ سواك بوغ عربي متاحا شين همان ليلوش دو شين معنى تليلوش دو وين يوشلو تا اورم اورم خیقنیو تا غجیو تا جیم غج اتوم نخشی نخ ات غج خ ات اورم خشی خ اول سیواک ای بقت انیر خ اول سیواک ای شنی معنی لیلوش تو است اخوزا حا حق داغ انیو قعدی تر دگه ای بقت انیر ری ای سیواک عقر ری دو دال مطلع تقیسن الله حدیث دوهره عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال ابو هریره سدر از خلطنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلجنو عليه الصلاة والسلام إلر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سي أمتنا أسخلو يريات حارة هور لا مزحة سواك حقر تدو جوردر أستان إشتقال لبيامر عليه الصلاة والسلام سي أمتنا أسخلو يريات حارة تان أسخلو يرتقير حارة الهور لا مزحة بغت ان ير سواك حقرت ادو جوردر استار اقوق حديثه ح وين غوش مدر دوچ ده غلامز دلي حلخه سواك حقره دوزلدو لامز دلي حلخه سواك حقره دوزلدو اقلامز چوغ دوق معندوشتو بو سوب دينه هوند اچ از ادمه شيندل چولو زايو چندل چن مسو اغور يولو چنو خلي شوين چن الله لامز نيس خلره بيلن بو چندل لامز ديريگه دل حلخه هوت شول ديل ایتان الله قوچ خیلرخ دو قوچ قاچن بولش ایتان و یرخ دو سیواک حقرت بگت انیر بگا ح یوچخ یسی نت هم خیل مگ از بگا لحتی چی تلخن خلترلو خیتی ال خلترلو چون دیر چون خو حج حجیوخش خلترلو چون دیل لام از یاد عوض لی حلقه لام از دن عوض لی حلقه بگت انیر دیک دو میل هم دو سیواک حقرت ولی از یه وشته و جیم ته ایر مدره بگا دات انیر دیکم دو شين قولر خوش الله ان حلقه كوتر چنسه قمل والر اوغر خز دولچو اوغر ديك دولچو حول حد انچ حول ح خليتر هم تا از اش ديكوم دول ديل چن ديل الله پیغمبر علي صلوات السلام شي امتنا شاخل و يرنا ي خل و ير خ تقير حاره هور لا مزه ح بغت ان ير واجب دينت ادوجر در شاتار سي وا حقره واجب دينه ادوجر در شاتار نال واجب دين تدوجين دات سو از هندالچي از واجب دين تدوجيچي اتسدي چقخل مكشتول ديلا يقخل شدول ديلا مسرگا اليل نور دوچ ديلا چنه خ خل وخر يول ديلا پيامبر عليه الصلاه والسلام واجب دين پرز دين تدوجينه از دلا اوچن گيرگ قوچ دوي خ اقوين از چوغ چاغ دين ديكوم دوي خ اقوين از پيامبر عليه الصلاه والسلام اشتي ال خلخ یا اشتی ال خلر خا چون اخ دوز خوینه ایزا چوغ چاق دین دول دیکوم خلر واجب خلرن گرگ قوچ اتصول دولو دیکوما چاق دین دول دیکوما ایلر لش خلر دوز وین چون اخ قیچ حدیش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ال دو سیوک بگت ان یه بحنا دو دیل ریز بی بحنا دو قیچ حدیث ال پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم سیوک حقش خلیل شو بقدلش ایزا بگت ان یه بحنا دو بيركتي لقي ولو الله ديل ريزوي بحنا دو ال اشي حديثه نيش شي حديث دو چون ديل ال علم ناخه سواك حقر دائم ديكهم دو ميلهم دو ال ملخ خينا حق دائم يلخ خينا حق سواك حقر بقى تين له تور اذا ديكهم دو ميلهم دو ال چون ديل ال اذا قستن لامز الحل خل تعش هين سو ما عندش دو حديث عندي ام مدره قستن لامز الحل خل تعش ملخ قيولش خينا حق دیکلور شوم دو سیواک حقره هنده چی پیامبر علیه الصلاه والسلام از اشتخانت و غذا یولشه ال دولچه حدیث که دی ان دول دل تاق سیواک حقر دائم دیک دو هنس وی ما الله دل تایولش خنش که یا تادولش حیلش که حا یا تایولش متکش که حا قیچولش آورچ اقدل خل از حقر سیواک حقر قیچولش آورچ اقدل خل از دیکه آورچ اقلو اشتش متکش که چون اگر دو مساله وی هنچی معنیش داشت حدیث عادی ان مدره هور لامزح سواک حقر هور لامز الحلقه سواک حقر لامز ان دعوت چون حلقه لامز دعیق لیو چوقه سواک حقر بگه تنیر اگر لامز هور لامز عجیتی گه باش خلیت ای پرز لامز دلحی سنت لامز دلحی دوق لامز دلح دینه دیشتگ دلح بیسین دیشتگ دلح مرخ قبش ولچ و دیرک دلح یا ملخ قیچ علع ولچ دلح لامز دیش ولچ مخ ملخنح ای لامز دیش ولچ لامز الحلقه هور لامز الحلقه سیوک حقره چاق دین دیکلورش تولچ هم نخدو ایسن ایش چاق دین دیکلورش تولچ هم نخدو سیوک حقره قیدل هم نشه علم ندیتند دلار لامز دیش خنح دک دوچ قیچ علش که ح ویش دلچولا چوغ چقدر دیکل علم نخ ای سیواک حقره تو هم نخ این تو دو دیتر دلچوم نخ تا دلچه حق عده کن قاستن حدیش دو تا درش علم نخ ات یوقرچ معنی حسینه تو نخ سعیت دل هم نش دو ایش دلچوم نخ دو قاستن شه ده کن حدیش دلچوم نخ دو مثلا لامز ایت لی حلقه سیواک حقر لامز ایت لی حلقه سیواک حقره لامز ایت شه نخ سیواک حقر اکوران دیوش سیواک حقر چقدر دیگر دلچون نخدو قیچ خیانت چلا دعویش خیانت های نبر خسمو الچی سیواک حقر و چین نی حاله ایزه قیچ خیانت چلا چقدر دیگر دلچون نخدو بگا خیت الچ ترکش ماجلچ یا حج یا یولیلچ بگا حتعو حج خلچی تو خیانت سیواک حقر ایزه قیچ خیانت چلا چقدر دیگر دلچون نخدو شین حسم چوولچ خیانت سیواک حقر اش چقدر دیگر دلچون نخدو یا همی این چوته سیواک حقره ویتر لامز دین چول ده سیواک حقره عیر لامز دین چول ده عیق لامز آل ده عیق لامز تعمدی چی بیسین غت دین دشتال عیق لامز دین چول ده سیواک حقره قیچ قینش که چلا غولی چقدر دینه دیکلورش دو دقق سیواک حقره دقق پید نش دو دقق پید نش دو تعبالش علم نخه امام ابن الملقنه مثلا ای پید نشه تدال چه جینش که حتقه ایت سو پید بیتن ات سیوک دینز بیزن بول پیده یه مگشل لیته ادمه دیغت بیزن بول پیده تا ایت سو پید بوتن جیم حلق وی دیتن دلچ ات حدیثیح بول شی پید بیم چخل چی مثلا ای دیل ریز وی بحنا دو ایس بگتن یه بحنا دو ایس سیوک حقر ال ای شی پید بیم چن چخل چی تو اردر ای چن دزل میل دخ دخه ایز لیلو گورتا ای سیوک حقر لیلو گورتا یون دلچی سیواک حق شلچی سیواک حقر الله حونه ریز خلویتو بحندویس دیل ریز وی بحندویس ها بگت این یه بحنه دویس بگت این الله تیو چو ترگ شیگ بگ یک شیگ تین الله تیو چو تغن لیره علمان تلمشه علمان چشه لیرش سن بلچوز علمان چشه تربین بلچ تلمشه گویچ دو بلکل دویخوش گویچ دو سیواک لیلورو سیواک حقرو دقا میکروب شیوش خلار بگه یلو دقق یلو میکروب شویش خلر دویلش نه درب دش خلر اقی دقق دلو دیگن خوش دلو دقق دلو تنخ ای پید نش خوش تر قسطن ای اراک آلش بال ای آروم بویس ات دیتا ات دچکه آروم بویس قسطن ات آروم تا ای دقق ای پید نش خلر تغلیرش لیرش بین بالچو علم تلمش که ح بیلگل دلله بیلگل دوی خوش تو یوروپ ح بینه ابو تیرخ دقق بال ای تلمش ای به هندالش ات هدالش متیکش که ح استنه اوت سیواکه یشه ترگی پاستیو ترگ شولچخنه حشوت کایتان ترگ شولچخنه نیلو شلو میسواک اول شی سیواک اول شی یوقه ای سیواکه دا اوشتل شی یشه پاستا یو دیکلور شول شی خو شول شی لیرشه دیکلور شول اقه خو اش مغلره ای سیواک ات ویدو حرم الله رت انجیم چ دیت اورم بو اراک اولچنه عربی متحه اوت اورم خو ات دیت خه اقی مکشل لیت دوزن دل ای پید نشه این توی دیتن دل ات ادل پید نشه ات اورم خوش تو ات دچک خوش تو ای حقش خوش توش پیغمبر علی سات و سلام لیل این خلرگا ای اورم بو تو حقش خلرگا ای اورم بو دل ها ای سیواک حقر بو اخچه خلوش در کدو الچی بگ تانیر دو وی دو حرم الله را الله ان حلقه هود تشخلچی لامزی حقی هندو از چقدر لامزی دعوت چینه هندو از چقدر الچی الله ان حلقه هود چینه ها بگر و حجوق شد شی بگی تنه ایلش قاچ ملی دلچ حال حتن حلقه هود ترحم اگر خزه تنه دلچ حال حتن حلقه هود ترحم حقش سیوک تون دیل ال عالم نه نگه سن ایدچک ای و یوچل ای اراک اولشل ایدچک خلاق تخلا تعقیل چومنت نگه سن ای بگی تن لور یلش ال حقیه چومنت تنه میکش دویز کرد دگه ای بگی تن خلر دو ای تنه لر دو ال عالم نه تون دیل ی ات سیواک حقر خلوش دک بگت انیر خلر نه چون دیله تخن لیره زبن و شوت کیتا یه ات پست نی پست ایتا ی ترگی شوت کیتا ات ترگی پست ایتا Sergis anyer üz me'an doluşdu. Bagıç anyer ya. Onda elçi ot pasta ite, ot şuatka ite, it sergis yiliçi, bagıç anyeçi, anyer l'hul iz. Sonda el ize üz me'an doluşdu. İdaga doyç niyet doluşa şadirige, şen tünah meyil hul şun xilar idaga doyç. İtak diyeş halçı, edmo idiyeş halçı, isivak haqar sanna deze meyil boluşa humlu oluşdu. İ sergis şuatka ite, pasta ite, it sergis yilar. Хулш бол мейла и дозалла и багцан ярнду кастин и дечк хийқардатис кастин цун алундатис багцан ярнду и хулштек далахмат дечкаца шиеца дукка киечуманс боцу я от тайлч пастнш цат я боч болу дукка пайднш боц дечкац шиец мокшалай диер мокшалай на дукка пайднш дуцэнц дукка ца мокшалай на диерна дик ларлу што хомнш тоц дечкаца шиец пайгмар алайсата сам лило шулу дечки из хакар дик лор шулу дечки из акхулш болмел дозалла вай ма алрот багцан ян бу дала цуна гирс от багцан яр гирса и багцан яр нека заман га холи хажина тайп тайпан хилишу цун дала шин лу чу İzaya vajaya tsaniye lilo megerdu. Öyrinna tsergşülşü, süyrinna tsergşülşü, akvaj yolçgayna hal amaz yed avut tçgayna ha uran diyeşli halqa, yavu hinz diyetin dolçgı dolç bahan işna a, i siwa kvaqşı, şin lu uçva tsarşinak tsa lilo megerdu. Tihara o tshadisu goyna luş dolu goyç dolçu payidniyadu, payagmar alayhi salatu salam, deyler qinhida marşallah xulçunna, şi ummeta xoli xoj xilxilar. Çoçun hal tergel de şılxılara ize şin ummata çaqın xiyetmi xılxılara ize şin ummata haq axiyet şılxılar do. Aç hadisi rəvən quştul çupayd niqçün deylə çaq daim li olurdu çuma vacib dinət etsə dojeyin çu. Çan xılu xır yol huma etsə dojeyin çu vacib çə dinət çu. Sonda elçi iz vacib din xılaha iz çəli loş olçuna daim horlamız əsi vaqtə hoqş olçuna Lamas iyetsa üç lamas de şolçun sen qahıl tarluç tarluçun qahıl doğurçun qılah xirvar isqılvuş xirvar is sen deyle iza lil ve xal xir dol deyle peygamber aleyhissalatu vesselam vacib dinə etsa dojen iz dilah çağ dinə çoyis dikilla dik düşün is ala çağ dinə dikum deyin çoyis deyilir qın hiyetəm malıq qadar şə musu ki parxas xastor xastor musu ki parı ugurdik مارشال شا خلدق وي إلچن محمد صلى الله عليه وسلم